mówią, że w niebie nie ma miejsca, nie ma dla grzeszników. Mówią, że w niebie nie ma miejsca, nie ma dla grzeszników. Nie wiem, czy wierzę w niebo, za to nie chcę żyć wśród sypu. Pieniądze lecą jak kolejne kilo na budziku. Lecisz do pracy, wkładasz bieliznę, nie ciuch z butiku. Kocha rodzinę i całuje córkę w czoło, sama nie wie, czy tak musi. Tak już żyje, gdy zasypia dzień, to kusi ją, by rzucić to w kąt. Lecz płynie, czas płynie, zapada znów mrok. Dolary, euro, na ziemi jak Władek, jak Gieło. Po deszczu przychodzi słońce, bierze pieniądze, praca na serio. Wraca na serio, ej, praca na serio, ej. Życie morderca, czasami wkręca cię jak ruletka, ej. Cały czas ucieka, ale wciąż wraca. Wciąż czeka, tylko wciąż zwleka. Jak wąż, masz, sos gleba. Masz dość, masz coś, zmień, coś się ma. Mówią, że w niebie nie ma miejsca, nie ma dla grzeszników. W deszczu pieniędzy tańczy gejsza i nie czuje wstydu. Skupiona w matni, co zyska traci. Szalona dusza szuka ucieczki od tego sypu. Mówią, że w niebie nie ma miejsca, nie ma dla grzeszników. W deszczu pieniędzy tańczy gejsza i nie czuje wstydu. Skupiona w matni, co zyska traci. Szalona dusza szuka ucieczki od tego sypu. Może zmień siebie, nie świat. Może zmień siebie, nie świat. Co by się nie działo, mówi się ostro. Zmień siebie, nie świat. Wiem, że się łatwo tu mówi, a robi się trochę inaczej. Gdy pieniędzy nie ma w domu, ci nie da tu nikt i nie masz po tacie. Dziecko się patrzy, chce nowe zabawki, a mama nie miała na gacie. Więc jak chcesz tłumaczyć, że nie ma na życie tej zbuntowanej nastolacie. Na ręce chcę Rolex, za szybką jest Rolls Royce. Póki co w tym deszczu pieniądze od boys boss. Za sos jest boss, tu ziemia, nie kosmos. Nie zostaniesz gwiazdą, chyba że na nocność. Nie możesz się wkurwiać, odnajdziesz cel. Choć przychodzi północ i przychodzi dzień. Nie mogę ci mówić, wywyższać się, nie. Przyniosę ci parasolkę, spada banknotów deszcz. Ej, spada banknotów deszcz. Ej, spada banknotów deszcz. Ej, spada banknotów deszcz. Ej, spada banknotów deszcz. Ej, spada banknotów deszcz. Ej, spada banknotów deszcz. Ej, spada banknotów deszcz. Ej, spada banknotów deszcz. Mówią, że w niebie nie ma miejsca, nie ma dla grzeszników. W deszczu pieniędzy tańczy gejsza i nie czuje wstydu. Skupiona w matni, co zyska traci. Szalona dusza szuka ucieczki od tego syfu. Mówią, że w niebie nie ma miejsca, nie ma dla grzeszników. W deszczu pieniędzy tańczy gejsza i nie czuje wstydu. Skupiona w matni, co zyska traci. Szalona dusza szuka ucieczki od tego syfu.